कोई मिल गया, कोई मिल गया। में है वो, मेरी सांसों में है वो, और कहूँ तुमसे क्या, कोई मिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया, मिल ही गया।